तत्व जिज्ञासु सज्जनों, श्रीमद स्वामी विद्यारण्य जी महाराज के द्वारा विरचित पंचदशी के ध्यान दीप प्रकरण के 140वें श्लोक का विचार कल प्रारंभ किया था। प्रसंग चल रहा है 36वें श्लोक से, ये अभी जारी है। वहां प्रश्न था कि उपासना करते करते, निर्गुण उपासना करते करते अल्पायु के कारण तत्वज्ञान होने से पहले ही जिसकी मृत्यु हो गई, योग भ्रष्ट हो गया, तो फिर मोक्ष नहीं होगा, ये आशंका थी। उसके उत्तर में कहा था कि यदि उपासनम इह न अपि पक्वम, उपासना इह यानी वर्तमान मनुष्य शरीर में यदि पूरी नहीं हुई है, पक्व नहीं है, तो तीन विकल्प किए थे, मरणे, परत्र और ब्रह्मलोक में तत्व को जान करके वो मुक्त हो जाएगा। अब जो मरण वाला पक्ष है, मरणे मृत्यु के समय, मरण के अवसर पर ज्ञान से मुक्ति के लाभ में गीता वाक्य उपनिषद वाक्य को प्रमाण रूप से उपस्थित किया और उसमें जो शंका थी कि उसमें उस श्रुति प्रमाणों में तो और स्मृति श्रुति और स्मृति इन प्रमाण में तो अंत्य प्रत्यय के अनुसार भावी जन्म की प्राप्ति होती है, मरण अवसर से मोक्ष या तत्वज्ञान होता है, यह तो ये प्रमाण नहीं बता रहे। तो स्वीकार करके पंचदशीकार ने ये कहा कि जैसे सगुण उपासना करने पर मृत्यु के समय सगुण उपासना के अभ्यास से जैसे सगुण ब्रह्माकार प्रत्यय उत्पन्न हो जाता है, वैसे निर्गुण उपासक के लिए भी निर्गुण ब्रह्म गोचर प्रत्यय मृत्यु के समय उपस्थित होगा और निर्गुण प्रत्यय के अभ्यास के कारण निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति उसको मरण के समय हो जाएगी और निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति ही मोक्ष है। संवादी ब्रह्म के समान 39वें श्लोक में यह कहा, निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति कहो या स्वरूप अवस्थिति कहो, वो एक ही कह करके। अब ये एक और उसके ऊपर शंका खड़ी हुई कि निर्गुण उपासना से मोक्ष कैसे संभव है। निर्गुण उपासना तो मानस क्रिया रूप है, मानस क्रिया रूप जो निर्गुण उपासना है, उस उपासना में आपने मुक्ति के साधनत्व का जो अभिधान किया वो विरुद्ध है। इस आशंका का उत्तर हुआ कि तज्जन्य ज्ञानस्य मोक्ष साधनत्व अभिधानात् न विरोध, 140वें श्लोक के अवतरण में शंका का उत्तर दिया कि तज्जन्य ज्ञानस्य, तत् से लेना है निर्गुण उपासना से जन्य जो ज्ञान है, उस ज्ञान में मोक्ष का साधनत्व का विधान किया है, उपासना में नहीं किया है, इसलिए न विरोध है। इसलिए कोई विरोध नहीं है। उपासना मानस क्रिया रूप होते होने पर भी निर्गुण उपासना से मुक्ति साधनत्व का जो विधान किया वो साक्षात नहीं किया है, किंतु ज्ञान के द्वारा किया, इसलिए विरोध नहीं आता। हम यदि ये कहते हैं कि निर्गुण उपासना से साक्षात मोक्ष ज्ञान का इनकार करके निर्गुण उपासना से ही साक्षात मोक्ष ऐसा कहते तो विरोध होता है, किंतु कहना यह है कि ज्ञान निर्गुण उपासना से ज्ञान होगा और वो ज्ञान है वो मोक्ष का साधन है, हम ये कहते हैं, इसलिए कोई विरोध नहीं है। ये जो है विरोध का अभाव, ये जो कथन है 140वें श्लोक में देखो, तत्सामर्थ्याद् जायते धीर मूला विद्या निवर्तिका अविमुक्तोपासनेन तारक ब्रह्म बुद्धिवत्। पदच्छेद कर लो, तत् सामर्थ्यात् जायते दीहि मूला विद्या निवर्तिका अविमुक्त उपासनेन तारक ब्रह्म बुद्धिवत्। कहते हैं कि तत्सामर्थ्यात् उसको प्रथम क्रम में रखे, तत्सामर्थ्यात् फिर मूला विद्या निवर्तिका उसको दूसरे क्रम में रखे, धीहि को तृतीय क्रम में रखे, जायते को चतुर्थ क्रम में रखे। ये श्लोक का एक भाग हुआ, एक वाक्य हुआ। उत्तरार्ध में तो वाक्य क्रम में ही पद बैठे हुए पहले से ही, अविमुक्त उपासने न तारक ब्रह्म बुद्धिवत। अब वाक्य में उसको बोलना है, तत्सामर्थ्यात् मूला विद्या निवर्तिका दीहि जायते। देखो इसका अर्थ यह है कि तत्सामर्थ्यात् तत् के सामर्थ्य से, तत् से अभिप्राय है निर्गुण ब्रह्म की उपासना से, निर्गुण ब्रह्म की उपासना से यानी उपासना के सामर्थ्य से, निर्गुण उपासना का जो अभ्यास है उस अभ्यास से, उस अभ्यास से क्या होगा, मूला विद्या निवर्तिका दी जायते, मूला विद्या का निवर्तन करने वाली दीहि यानी बुद्धि यानी ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तत्सामर्थ्यात्। तो ये कहना है निर्गुण ब्रह्म उपासना से ज्ञान होगा, ये हुआ ना, उससे तत्सामर्थ्या दी जायते, उपासना के सामर्थ्य से दी यानी ज्ञान उत्पन्न होगा, और वो ज्ञान कैसा होगा, मूला विद्या निवर्ति का धी, मूला विद्या जिससे निवृत्त हो जाती है ऐसा तत्वज्ञान। दो प्रकार की अविद्या हमारे आचार्यों ने कही है, एक तुला विद्या और एक मूला विद्या। तो तत्वज्ञान से मूला विद्या का नाश होता है, तुला विद्या का तो भोग से ही क्षय होगा। तुला विद्या यानी बाधित अनुवृत्ति से व्यवहार। ज्ञानोत्तर काल में भी ज्ञानी के द्वारा शिष्य उपदेश आदि रूप व्यवहार होगा कि नहीं होगा, तो वो जो व्यवहार का कारण है तुला विद्या। तो तुला विद्या जो है वो बंधनकारी नहीं है। बंधन का कारण, दुख का कारण मूला विद्या है। इसलिए कहा कि तत्सामर्थ्यात यानी निर्गुण ब्रह्म की उपासना के सामर्थ्य से यानी कि अभ्यास से मूला विद्या को निवृत्त करने वाली धीहि यानी तत्वज्ञान जायत यानी उत्पन्न होता है, और तत्वज्ञान से मोक्ष। तो निर्गुण ब्रह्म उपासना और मोक्ष में बीच में क्या है? ज्ञान है क्या? इसलिए ज्ञान द्वारा निर्गुण ब्रह्म उपासना मोक्ष का कारण हुई न, बस ये कहते हैं। इसलिए निर्गुण उपासना मानस क्रिया रूप होते हुए भी उसमें मुक्ति साधनत्व का विधान करना विरुद्ध नहीं है। साक्षात ज्ञान का इनकार करके मोक्ष का साधन बताते तो विरोध आता, किंतु ऐसा तो कहा नहीं है। अब ये जो कागनी कि निर्गुण उपासना के अभ्यास से मूला विद्या को निवर्तित करने वाली धी उत्पन्न हो जाती है, इसको दृष्टांत के द्वारा बता रहे। उत्तरार्ध में दृष्टांत है। अविमुक्त उपासने न तारक ब्रह्म बुद्धिवत। कहते जैसे अविमुक्त उपासना करने पर तारक ब्रह्म की बुद्धि जैसे उत्पन्न हो जाती है, वैसे ही निर्गुण उपासना के अभ्यास से मूला विद्या का निवर्तन करने वाली धी उत्पन्न हो जाती है। अविमुक्त उपासना से तारक ब्रह्म बुद्धि, तारक ब्रह्म का ज्ञान जैसे होता है, वैसे तत्वज्ञान के सामर्थ्य से तत्वज्ञान मूल तत्वज्ञान होता है, आत्म तत्वज्ञान होता है। अविमुक्त उपासना से तारक ब्रह्म का ज्ञान होता है, वैसे निर्गुण उपासना से आत्म तत्व का ज्ञान होगा। तो ये दृष्टांत लिया है, देखो बता रहे व्याख्या में चलते हैं। देखो तत्र दृष्टांतम आह, जो है दृष्टांत बता रहे उत्तरार्ध से। अविमुक्त इति, अविमुक्त इति उत्तरार्ध का व्याख्याकार ने प्रतिपद व्याख्यान किया है, पूर्वार्ध का नहीं किया। पूर्वार्ध तो मूल श्लोक से ही स्पष्ट हो जाता है, इसलिए पूर्वार्ध का व्याख्यान करना व्याख्याकार ने उचित नहीं समझा। उत्तरार्ध का व्याख्यान व्याख्याकार करते हैं। देखो तत्र दृष्टांतम आह अविमुक्त इति के वाक्य के द्वारा, यथा अविमुक्त सगुण ब्रह्म उपासन सामर्थ्यात् तारक ब्रह्म विद्या जायते एवं निर्गुण उपासनात् निर्गुण ब्रह्म ज्ञानम जायते। ये दृष्टांत, दृष्टांत जो होता है ना वो उभय पक्ष का समर्थन करने वाला होता है, उभय सम्मत होता है, शंका करने वाले को और उत्तरदाता दोनों को, यानी पूर्व पक्षी और सिद्धांती, दोनों के लिए दृष्टांत उभय सम्मत होना चाहिए। तो जो प्रश्न करता है उसको भी इस बात को मानना होगा कि अभिमुक्त उपासना से जैसे तारक ब्रह्म का ज्ञान होता है, वो तो वो भी मानेंगे। तो देखो, यथा अविमुक्त, अविमुक्त उपासना ये शब्द है ना, उसमें अविमुक्त शब्द का अर्थ देखो। अविमुक्त का अर्थ है सगुण ब्रह्म, अविमुक्त का अर्थ हो गया सगुण ब्रह्म। अब जो है अविमुक्त शब्द की जगह अब सगुण ब्रह्म शब्द का प्रयोग करें तो स्वरूप होगा कि सगुण ब्रह्म उपासने न, ठीक है, तारक ब्रह्म बुद्धि, सगुण ब्रह्म की उपासना से यानी सामर्थ्यात उपासना के बल से तारक ब्रह्म विद्या जायते, तारक ब्रह्म विद्या यानी सगुण ब्रह्म ज्ञान, सगुण ब्रह्म की उपासना से सगुण ब्रह्म का ज्ञान जैसे उत्पन्न होता है, एवं निर्गुण उपासनात् निर्गुण ब्रह्म ज्ञानम जायते। बिल्कुल ठीक ही है, सगुण ब्रह्म की उपासना से किसका ज्ञान होगा, सगुण ब्रह्म का ज्ञान होगा। तो ऐसे ही निर्गुण ब्रह्म की उपासना से निर्गुण ब्रह्म ज्ञान, निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान होगा ही, क्यों नहीं होगा। और निर्गुण ब्रह्म ज्ञान ही जो है मोक्ष है, केवल नाम मात्र का फर्क है। अभी पीछे 39वें श्लोक में जैसे कह दिया गया है, नाम मात्रेण गीयता, कह दो तुम नाम मात्र से फर्क, किंतु निर्गुण ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति है। इसलिए मोक्ष तो ज्ञान से ही होगा, उपासना से नहीं होगा। निर्गुण ब्रह्म उपासना से निर्गुण ब्रह्म ज्ञान हुआ, और निर्गुण ब्रह्म ज्ञान ही क्या है, मोक्ष का कारण हो गया। बस या निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान हुआ, ज्ञान से ही मोक्ष हुआ, अपने मानस क्रिया का फल नहीं बताया मोक्ष। निर्गुण ब्रह्म की उपासना से निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान होगा, क्योंकि संवादी ब्रह्म है। इसलिए ये हो गया स्पष्ट। अब देखो अगले श्लोक में चलते हैं। और ये जो अविमुक्त उपासना से तारक ब्रह्म की बुद्धि उत्पन्न होती है ना, ये जो बात है जाबालोपनिषद में है। ये टिप्पणीकार ने नीचे टिप्पणी लिखी है, देखो, प्रसिद्धम इदम लघु जाबालोपनिषदि, जाबालोपनिषद में इस बात का प्रसंग आया कि सगुण ब्रह्म की उपासना से सगुण ब्रह्म का ज्ञान होगा। बस वैसे अगले श्लोक का उत्तरण देखो, ननु निर्गुण उपासनस्य मोक्षः फलम् इत्यत्र किं प्रमाणम् इति आशंक्य आह। फिर एक प्रश्न हुआ कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना से मोक्ष होता है, या निर्गुण ब्रह्म की उपासना मोक्ष फलक है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना मोक्ष फलक है ये जो आपने कहा, इत्यत्र इस विषय में प्रमाणम किम, प्रमाण क्या है, प्रमाण दो कि हम समझे कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना से भी मोक्ष होता है, उसमें प्रमाण दो। तो ये 41वां श्लोक देखो, प्रमाण रूप से बता रहे हो। सो कामो निष्काम इति या शरीरो निरिन्द्रियः अभयम् हीति मुक्तत्वम् अभयम् हीति मुक्तत्वम् तापनीये फलम् श्रुतम्। देखिए इस श्लोक में श्रुति वाक्यों को समेटा है। तो पहले तो श्लोक का संधि विग्रह करते हैं। सो कामो है कि नहीं, उसको सह अकाम ऐसा ले सकते हैं। निष्काम इति ह्य शरीरो यानी ह्य ही अशरीर निरिंद्रिय अभयम ही इति मुक्तत्वम तापनीय फलम श्रुतम। इसको क्रम में बिठाइए। सो कामो, सह के ऊपर एक नंबर दे दीजिए, अकाम के ऊपर दो, निष्काम के ऊपर तीन। निष्काम इति ही अशरीर निरिंद्रिय, ये क्रम में ही रखे, इसको आगे पीछे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। नीचे अभयम ही इति तापनीय, देखिए अभयम ही, अभयम को एक नंबर दीजिए, ही इति को दो दीजिए, तापनीय को तीन नंबर दीजिए, मुक्तत्वम को चार, फलम और श्रुतम को पांच और छह नंबर दीजिए। उसका वाक्य स्वरूप होगा अभयम ही इति तापनीय मुक्तत्वम फलम श्रुतम। तो श्लोक का अर्थ होगा, देखो सह अकाम निष्काम इति अशरीर निरिंद्रिय सह अकाम निर्गुण उपासना मोक्ष प्रदान करवा, निर्गुण उपासना का फल मोक्ष है, इसमें ये प्रमाण दे रहे। तो प्रमाण देखो होगा सह अकाम, सह माने वह निर्गुण उपासक, अकाम अकाम हो गया, जो निर्गुण उपासना करता है वो अकाम होता है, यानी कामना रहित होता है, ठीक, यानी कामना रहित हो जाता है, ऐसा लीजिए। फिर निष्काम, निष्काम यानी जो है उसकी जो पहले जो कामना थी, उपासना से पूर्व में जो कामना थी, वो कामना से भी वो रहित हो जाता है, ठीक, अकाम और निष्काम। फिर कहा कि ही अशरीर यानी वो शरीर भाव से रहित हो जाता है। फिर कहा निरिंद्रिय हो जाता है, वो इंद्रियों से जो वो रहित हो जाता है, और शरीर ने शरीर से वो रहित हो जाता है। ये उपासना का फल बताया है श्रुति वाक्यों में। तो अशरीर भाव को प्राप्त करना क्या है, मोक्ष है। अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिये स्पृशतः, कहा कि जो अशरीर भाव को प्राप्त हो गया है उनको प्रिय और अप्रिय का स्पर्श नहीं होता है। तो यहां पर भी देखो उपासना का फल अशरीर निरिंद्रिय भाव, देखो अशरीर से स्थूल शरीर का अभाव, निरिंद्रिय से इंद्रियों का अभाव, और अकाम से अंतकरण का अभाव बता हो गया अग्नि तीनों से निवृत्ति। अने ये जो है कार्यकरण संघात से ये मुक्त हो गया। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तीनों निवृत्त हो गए। तीनों शरीर से रहित हो जाने ही क्या, बस ब्रह्म भाव है। कारण शरीर क्यों निवृत्त हुआ कि निर्गुण उपासना से उसको ज्ञान हुआ और ज्ञान से जो है कारण शरीर समाप्त हुआ। फिर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर क्या होता है, मन बुद्धि पांच प्राण, पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय। तो मन और बुद्धि कामना कहां रहेगी, मन और बुद्धि में। और यहां का अकाम निष्काम यानी वो कामना से रहित हो जाता है, यानी कि अंतकरण से वो रहित हो गया। और निरिंद्रिय से ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय ले लीजिए और अशरीर से स्थूल देह ले लीजिए, बस बंधन का कारण क्या रह गया बताओ, रहा कुछ नहीं, यही तो है बंधन का कारण। और भी एक श्रुति वाक्य का जो है अर्थ बता रहे, देखो, अभयम ही इति मुक्तत्वम, अभयम ही इति मुक्तत्वम, यानी जो है अभयम ही, ऐसा एक श्रुति वाक्य है, अभयम वै ब्रह्म भवति, अभयम ही इति, इसमें श्रुति वाक्य का संकेत किया है। श्लोक में जो है श्रुति वाक्यों का संकेत मात्र है, अभयम ही इति, अभयम वै ब्रह्म भवति, अभय ब्रह्म को वो प्राप्त हो जाता है, ये फल बताया। तो ये जो है तापनीय मुक्तत्वम फलम श्रुतम, ये तापनीय उपनिषद के वाक्यों का संकेत है श्लोकों में। तापनीय का अर्थ है तापनीय उपनिषद में, उपासना का फलम मुक्तत्वम श्रुतम, उपासना का फल मोक्ष है ये कहा है, श्रुतम यानी सुना जाता है। उपनिषद को श्रुति बोलते हैं, तो वो उसमें सुना जाता है कि नहीं, इसलिए श्रुतम का, श्रुतम सुना जाता है उसमें। तापनीय उपनिषद में उपासना का फल मुक्तत्व मोक्ष हो जाना सुना गया है। तो अब देखो श्लोक में तो श्रुति वाक्यों का संकेत किया है, अब व्याख्याकार व्याख्या में पंचदशीकार के मन में कौन कौन सी श्रुति है, कौन कौन सी श्रुति को ध्यान में रख करके श्लोक में श्रुति वाक्यों का संकेत किया है, तो व्याख्या कर देखो सब श्रुति वाक्य व्याख्या में उपस्थित कर रहे हैं। व्याख्या में देखो सो काम इति के बाद, सो कामो निष्काम, ये जो श्लोक में जो संकेत दिया है ना, उसमें तो श्रुति का केवल संकेत है, अब पूरी श्रुति क्या है देखो, सो कामो निष्काम आप्त काम आत्म काम न तस्य प्राण उत्क्रामन्ति अत्रैव सम अवलियन्ते, ये एक वाक्य हुआ। ब्रह्मेव सन ब्रह्माप्येति, ये दूसरा वाक्य हुआ। अशरीरो निरिंद्रियो अप्राणो यमनः सच्चिदानंद मात्रः स स्वराट भवतीय एवं वेद, ये तीसरा वाक्य होगा। जो य शरीरो निरिंद्रियः ये श्लोक में संकेत दिया आपने, उस वाक्य का ये पूर्ण स्वरूप। फिर और एक वाक्य देखो, चिन्मयो हि अयम ओंकार चिन्मयम इदम सर्वम तस्मात् परमेश्वर एव एकम एव तद्भवति एतद् अमृतम अभयम एतद् ब्रह्म अभयम वै ब्रह्म भवति य एवं वेद इति रहस्यम। ये श्रुति वाक्य का संकेत पंचदशीकार ने अभयम ही इति इतने से उल्लेख किया। तो ये जो है श्रुति वाक्य है प्रमाण रूप से यहां पर कहा कि निर्गुण उपासना का फल मोक्ष है, इसमें प्रमाण क्या है? तो ये श्रुति वाक्य सब प्रमाण है। देखो उसका सामान्य अर्थ करते हैं, सो कामो निष्काम आप्त काम आत्म काम न तस्य प्राण उत्क्रामन्ति अत्रैव सम अवलीयन्ते। ये श्रुति वाक्य का अर्थ यह है कि सह से लेना है जो निर्गुण ब्रह्म का उपासक है, यानी जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता है वो कैसा हो जाता है? तो वो अकामह हो जाता है। और उसके निर्गुण ब्रह्म के ये विशेषण है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले उपासक के ये विशेषण है अकामह निष्कामह आप्तकामह आत्मकामह, ये चार उनके विशेषण है, यानी ये लक्षणों से युक्त है ये उपासक। निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाला इन चारों लक्षणों से युक्त होता है। वो अकामह होता है निष्कामह, तो अकामह क्यों होता है? क्योंकि उपासना के फलस्वरूप वो जो है कामना से रहित हो जाता है, और उपासना का फल ब्रह्मज्ञान हो गया तो उससे जो उनकी पहले से जो कामना थी वो कामना से भी वो रहित हो जाता है, इसलिए निष्काम हो गया। पहले तो करते समय कामना होती है लेकिन फिर जब फल मिलने पर कामना चली गई, उसको निष्काम कहते हैं। देखो बिल्कुल इच्छा होना ही नहीं उसको अकाम कहते हैं, बिल्कुल इच्छा पहले या बाद में होना ही नहीं उसको अकाम कहते हैं। अब पहले कामना हो और फल मिल गया तो तदनंतर वो निष्काम हो जाता है, तो ये अकाम भी है और निष्काम भी है। आप कहेंगे कि दोनों का अर्थ तो एक ही है, फिर दो शब्द प्रयोग क्यों किया? तो इतना फर्क है। फिर कहा आप्त काम, निर्गुण ब्रह्म उपासक जो होता है वो आप्त काम हो जाता है। वो काम आप्त, आप्त काम का अर्थ है काम, जो काम था वो आप्त यानी पाप प्राप्त हो गया। अब इससे श्रेष्ठ और कोई काम संसार में है ही नहीं। काम यानी जो फल है लाभ है वो आप्त यानी प्राप्त हो गया। अच्छा बताओ संसार में सबसे श्रेष्ठ लाभ कौन सा? ब्रह्म लाभ है ना, आत्मा का लाभ, ब्रह्म का लाभ, जो भी कहे। भगवान भाष्यकार कहते हैं ब्रह्म लाभात परो लाभो नास्ति नास्ति न किंचन। उपदेश सहस्री में कहते हैं ब्रह्म के लाभ से परह लाभ नास्ति नास्ति, ब्रह्म के लाभ से संसार में श्रेष्ठ अपर दूसरा कोई लाभ नहीं है, दूसरा भी नहीं है या इससे श्रेष्ठ भी नहीं है। सा काष्ठा सा तराम गति, तो कहा कि वही जो है अंतिम लाभ है, इससे और कोई लाभ है नहीं। तो ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना से ब्रह्म ज्ञान होने से उसको काम आप तो हो गया, प्राप्त तो हो गया, अब कोई कामना नहीं रह गई, आत्मा ही उस। फिर देखो आगे कहा आत्म काम, हाँ वो जो है आत्म काम हो गया। आत्म, आत्मा से अतिरिक्त तो उसके मन में अब कोई कामना नहीं, आत्म ही उनकी काम, आत्मा की प्राप्ति उसकी जो है इच्छा थी, वो आत्म काम हो गया, आत्म रूपी काम यानी लाभ प्राप्त हो गया, इसलिए वो आत्म काम हो गया। अब इससे अतिरिक्त तो और कोई पदार्थ की इच्छा उसके मन में नहीं है, इसलिए वो जो है आप्त काम है और आत्म काम है। बस ब्रह्म रूप की प्राप्ति होगी इसलिए आत्म काम हो गया, और कोई भी इच्छा नहीं है इसलिए आप्त काम हो गया। ठीक है, ये तो जीव अवस्था में ये हो गया। तो फिर जब प्रारब्ध के अधीन जो उसका शरीर है वो छूट जाएगा, तब उसकी क्या हालत होगी? तो आगे कहा न तस्य प्राणा उत्क्रामंती। ये जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना से ज्ञान हुआ और ये अकाम निष्काम आप्त काम और आत्म काम स्थिति को प्राप्त हो गया, तो फिर उसका शरीर तो प्रारब्ध योग से रहेगा। प्रारब्ध खत्म होने पर उसका शरीर छूट जाएगा, तो उसके प्राणों का क्या होगा? प्राणों का क्या होगा? वो फिर प्राण कहां जाकर के मिलेंगे? जैसे अविद्याग्रस्त मनुष्य के प्राण शरीर छूटते हैं तो प्राण का उत्क्रमण होता, प्राण का उत्क्रमण होता है लोकांतर में गमन के लिए, और गमन वही होगा जिसका अभ्यास ज्यादा है, तदनुसार गमन होगा। यदि वैदिक कर्म का अनुष्ठान है तो धूम मार्ग से प्राणों का उत्क्रमण होगा, स्वर्ग को प्राप्त होगा, और उपासना सहित कर्म या मात्र कर्म है तब भी वो अर्ची मार्ग से ब्रह्मलोक में उसके प्राणों का गमन होगा। यानी शरीर से उत्क्रमण हो जाएगा, शरीर को छोड़कर उसके प्राण उत्क्रमण करके जो है फल के लिए आगे बढ़ जाएंगे। वो फिर वो चाहे स्वर्ग में जाए ब्रह्मलोक में जाए, जो जिस फल के अनुरूप उन्होंने कर्म उपासना की है तद अनुरूप वो फल प्राप्त करेंगे, इसलिए उसके उत्क्रमण होता है। अब जिसने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है उत्क्रमण किसका होगा? सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले का और कर्म करने वाले का। अब इन्होंने तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है, उससे ब्रह्म ज्ञान हुआ है, इसलिए ब्रह्म ज्ञान होने से वो देह इंद्रिय मन बुद्धि से वो बिल्कुल वो भिन्न है। तो अब देह इंद्रिय मन बुद्धि रूप प्राणों का क्या होगा? तो कहा कि तस्य प्राणा न उत्क्रामन्ति, उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है। तो फिर प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है तो उसके प्राणों का क्या होता है? तो कहा अत्र एव सम अवलीयन्ते। अत्र एव से अभिप्राय है कि जहां से वो उसके कारण में लीन हो जाएगा। अत्र एव से अभिप्राय है कारण में लीन हो जाएगा, जो प्राण जिससे बने हैं उसके उनके कारण में लीन हो जाएंगे। जैसे स्थूल देह है तो वो स्थूल पांच भूत में वो तो वैसे ही खाक हो जाएगा दाह संस्कार के कारण, या जल या स्थल समाधि में वो पांच भूत में स्थूल शरीर मिल ही जाता, वो तो हम लोग सब जानते हैं कि मृत व्यक्ति का जब शरीर छूट जाता है, मृत व्यक्ति तो फल के लिए आगे अगला जन्म धारण कर लेता है, उसके स्थूल शरीर का क्या होता है? कृमि, वीट और भस्म, ये तीन गति होती है। कितनी? कृमि, वीट और भस्म। यदि कोई जंगल में मर गया तो कोई यदि नहीं है तो उसमें कुछ दिन में जब ऐसे कीट अपने आप हो जाते हैं, और कोई जंगली प्राणी ने खा लिया तो वो वीट हो गया, विष्ठा हो गया, और ज्ञाति बंधु ने दाह संस्कार कर दिया तो वो भस्म हो गया। ये तीन शरीर की गति है। ठीक है, वो तो जिसका प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गया है वो तो सबके शरीर की ये गति होती है। ज्ञानी के विषय में ये विशेषता है कि उनके जो सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म शरीर का भी उनके अपने अपने कारण में जो है उनका लय हो जाएगा, जिसमें से ये सूक्ष्म शरीर उत्पन्न हुआ है वो तो पंचीकरण में आप लोग जानते हैं, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, प्राण, रजोगुण से प्राण कर्म इंद्रिया उत्पन्न हुई है, सत्व गुण से ज्ञान इंद्रिया और अंतकरण उत्पन्न हुआ। ठीक है नहीं? तो वो उसमें अपने अपने कारण में लीन हो जाएंगे। अत्रैव सम अवलियन्ते। और ये जो ब्रह्म उपासक जो ब्रह्म ज्ञानी है उसका क्या हुआ? तो कहा कि वो कहां जाता है? तो कहा ब्रह्मेव सन् ब्रह्माप्येति। वो तो ब्रह्म एव सन्, वो ब्रह्म ही था, वो पहले से ही, तो पता नहीं था हम सब भी पहले से क्या है, ब्रह्म है। ब्रह्मेव सन् ब्रह्माप्येति, फिर भी उसको कहते हैं कि वो ब्रह्म अप्येति, ब्रह्म के साथ वो एक हो गया। जैसे गले में हार पड़ा हुआ है, भूल गए, कह रहे मेरा हार तो कहीं गुम हो गया, कोई चोरी करके ले गया। अब कोई सामने से कोई व्यक्ति आता है, पूछे कि वे क्यों तुम ये रो रहे हो, तो कहेंगे कि मेरा तो हार गुम हो गया, उसको दिख रहा गले में। वो कहते हैं अरे हार तो तुम्हारे गले में है और ऐसे हाथ गए, अच्छा, तो उसका जो है सारा शोक मिट गया। तो जैसे हार खत्म हो, गुम हो जाए, या कोई चोरी करके ले जाए, बराबर जो है वो, और जैसे गले में था भूल गया और चोरी करके ले गया, दोनों में दुख तो बराबर ही होगा नहीं? चोरी करके ले जाएगा वो तो मिलने पर ही लाभ होगा, अब ये तो पता ज्ञान होने पर ही लाभ हो गया कि ये तो मेरे गले में ही है, तो प्राप्त की प्राप्ति बोलते हैं। ऐसे ही ब्रह्मी वसन ब्रह्माप्येति, ब्रह्म रूप वो है ही, किंतु जब अविद्या की निवृत्ति हुई तब उससे उपलक्षित ये शब्द का प्रयोग किया जाएगा कि ब्रह्म अप्येति, ब्रह्म को प्राप्त हुआ। तो ये एक श्रुति वाक्य का हम लोगों ने अर्थ किया। अब जो है अशरीरो निरिंद्रियः, ये जो श्रुति का संकेत है श्लोक में, उस जो है श्रुति को, उस श्रुति का जो है पूरा वाक्य व्याख्याकार ने आगे व्याख्या में उसका उल्लेख किया है। भगवान की इच्छा होगी तो आगे उसका विचार करेंगे। ओम।